De rest zit vol met nieuws. Muziek van Karen Silver, Noladetile Halel Otcha, I was born to worship you. Er is de laatste weken veel te doen geweest over Amona. En vandaar ook dat we daar in deze uitzending uitgebreid aandacht aan gaan besteden. En dan niet alleen Amona, maar ook wat er dan wel mag. Amona is een politieke en geen juridische kwestie, kopt Israel Today in. Half november is de omstreden regulieringswet in de eerste instantie door het Israëlische parlement goedgekeurd. Deze wet moet ervoor zorgen dat de nederzettingen die zich gedeeltelijk op Arabisch grondgebied bevinden, een juridische basis hebben. Bovendien voorziet deze wet in een schadevergoeding van 125% of een ander stuk grond voor de getroffen grondeigenaar. De reguleringswet moet er allereerst voor zorgen dat de door het Hoge Rechtshof op 25 december geplande ontruiming van de nederzetting Amona niet doorgaat. We zijn op een koude, winderige morgen omhoog gereden naar Amona om met de woordvoerder van de nederzetting, Eli Grinberg, te spreken. Amona werd in 1995 gesticht en ligt op een eenzame heuvel, 900 meter hoog, tussen de Joodse nederzetting Ofra en het Arabische christelijke dorp Taibeg, bekend van de bierbrouwerij in Samaria. De wind giert tussen de gebouwen, stallen en huizen door. Het is koud en nat en onwillekeurig vraag je je af waarom deze mensen er alles voor over hebben, tot en met hun leven, om hier te gaan wonen. Tussen de Bijbelse steden Ofra, uit Richter 6, en de Byzantijnse kerk, de heilige Georg in Taweg, ligt Amona, wat zelfs al in het boek Joshua vermeld werd als naburig dorp van Ofra. Israel Today vraagt aan Eli Grinberg: wat verwacht u van de toekomst? En hij antwoordt: eerlijk gezegd hebben we geen idee. We hopen en bidden dat de reguleringswet nog voor 25 december van kracht wordt en de huizen hier in Amona en in andere nederzettingen legaal worden verklaard en we thuis in alle rust Chanukah kunnen vieren. Israel Today vraagt: zijn er voorbereidingen getroffen in geval er een evacuatie moet plaatsvinden als de wet het niet haalt? Eli antwoordt: we liggen in de clinch met linkse organisaties die proberen de ontruiming van nederzettingen in Judea en Samaria te bevorderen door hun invloed op de regering aan te wenden. We zijn niet voorbereid op een confrontatie met de politie, grenstroepen en soldaten. Israel Today: van wie was het land toen jullie hier kwamen? En Eli antwoordt: toen wij hier aankwamen was de berg onbewoond. Er bleek nergens uit dat we de eigenaar van dit land zouden moeten opsporen. De grond was onontgonnen en er bestaan luchtfoto's waardoor en waarmee dat kan worden bevestigd. De regering heeft ons bijna gesmeekt om ons hier te vestigen. Ariel Sharon kwam ons hier opzoeken en vond dat we te lui waren en we veel meer moesten doen om deze plaats verder uit te bouwen. Hij zei: als jullie ons bewijzen dat het je ernst is, bouw dan verder. Dan zullen wij jullie daarin steunen en rugdekking geven. Israëlische activisten sturen geschenken naar de inwoners van Amona. Activisten uit de hele wereld tonen steun aan de inwoners van Amona door het sturen van dozen met cadeautjes die in Judea en Samaria zijn gemaakt. En daar zat ook een briefje bij: we denken aan jullie in deze moeilijke tijden. Met Amona op het netvlies doen Israël supporters van over de hele wereld hun best om naar manieren te zoeken om hun betrokkenheid te laten zien. Een aantal van hen deed dit door contact op te nemen met de organisatie Lef HaOlam, die verpakkingen met producten die in Judea en Samaria zijn gemaakt, die over de hele wereld worden verstuurd, met de vraag om een aantal van zulke pakketten ter beschikking te stellen aan de uitgezette bewoners van Amona. René Sik, een Israël supporter uit Zwitserland, zei: het lijden van de mensen in Amona raakte ons hart en we wilden hen ondersteunen door het geven van Lef HaOlam pakketten om hen zo te troosten in deze trieste, zeer trieste situatie. We hopen dat de overheid haar best zal doen om naar een vreedzame oplossing te zoeken. Op 2 februari werden de pakketten die door René en anderen waren geschonken afgeleverd aan de meisjesschool Midreshet Ofra, waar de uitgezette bewoners tijdelijk verblijven. Op de verpakking was een boodschap te lezen: lieve inwoners van Amona, supporters van Israël uit de hele wereld staan vandaag achter jullie. Zij hebben jullie deze pakketten geschonken om hiermee hun steun, bewondering en liefde voor jullie en jullie gemeenschap te laten zien. Jullie zouden gezegend moeten worden met het Bijbelse vers: en zij zullen huizen bouwen en bewonen en zij zullen wijngaarden planten en de vrucht daarvan eten. Advocaat Nati Rom en oprichter van Lef HaOlam kwam persoonlijk deze pakketten uitdelen aan de inwoners van Amona. Vrienden van Israël uit de hele wereld besloten om met deze pakketten zichzelf te identificeren met onze heldhaftige broeders en zusters in Amona en om ze te troosten. En met deze duidelijke stelling, Am Yisrael Chai, zo zei Nat Hierom. Dus inderdaad het droeve nieuws van de uitzetting van de inwoners van de nederzetting Amona. Tegelijkertijd de steunbetuiging en de liefde die gezien wordt met de verstrekking van de Lefa Olam pakketten. En dan volgt het derde bericht over hetzelfde onderwerp, namelijk Israël accordeert 3000 nieuwe nederzettingwoningen. Netanyahu en Lieberman keuren wijdverbreide nieuwbouw goed met inbegrip van buitengebieden. Daarmee zeggend dat Israël terugkeert naar het normale leven op de westelijke Jordaan-oever. Tegelijk met de evacuatie van de buitenpost van Amona in het vooruitzicht stemden premier Benjamin Netanyahu en minister van Defensie Avigdor Lieberman vorige week dinsdag in met de bouw van ongeveer 3000 nieuwe woningen op de westelijke Jordaan-oever. Een aantal van hen buiten de nederzettingengebieden, waardoor Israël hoopt in de toekomst toch een vredesovereenkomst met de Palestijnen te kunnen sluiten. Deze beslissing kwam een week nadat Israël de bouw had goedgekeurd van 566 woningen in Oost-Jeruzalem en 2500 huizen op de westelijke Jordaan-oever. In een verklaring zei het ministerie van Defensie dat de nieuwbouw volgt als onderdeel van de terugkeer naar het normale leven in Judea en Samaria, samen met acties die echte oplossingen bieden ten aanzien van huisvesting en het levensonderhoud. Van die nieuwe woningen zullen er 700 worden gebouwd in Alfei Menashe, 650 in Beitar Elit, 650 in Betaria, 200 in Novim, 150 in Nokdim, dat is de nederzetting waar ook het huis van Lieberman staat, 100 in Shilo, 100 in Karnei Shomron en 100 in Metsudot Yehuda. Deze aankondiging lijkt een poging van de regering om de woede van de kolonisten te kalmeren over de gerechtelijke ontruiming van Amona. Vorige week kondigde Lieberman de goedkeuring aan van de bouw en uitbreiding met 2500 nieuwe woningen in de nederzettingen op de Westoever. Vooral in wat Israël beschouwt de locaties die ze verwachten te behouden in het kader van een akkoord voor het verruilen van land. De precieze locatie, omvang en rijkwijde van die stukken land zijn echter nooit overeengekomen door Israël en de Palestijnen. De internationale gemeenschap bezoudt nederzettingen als illegaal, maar de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump heeft aangegeven dat hij zal afwijken van het beleid van zijn voorgangers en veel gemoedelijker zal zijn ten aanzien van nederzettingen. Hij heeft prominente Amerikaanse voorstanders van de nederzettingen aangewezen om zijn ambassadeur te zijn in Israël, waaronder dus inderdaad David Friedman. En een delegatie van kolonistenleider heeft hij uitgenodigd om zijn inauguratie bij te wonen. Dit heeft Netanyahu, die herhaaldelijk botste met president Barack Obama over de nederzettingen, aangemoedigd om in de afgelopen anderhalve week een reeks van bouwplannen af te kondigen. De regering van Trump in het Witte Huis heeft niet gereageerd, een drastische omkeer in de verbale veroordelingen sinds de Obama-periode. De aankondigingen van vorige week kwamen slechts enkele dagen nadat Trump en Netanyahu hun eerste telefoontje hadden gehad sinds de president aan de macht was. En dat was ook nadat de planningcommissie in Jeruzalem 566 woningen in Oost-Jeruzalem had goedgekeurd. Een beslissing die vertraging had ondervonden omdat de voormalige president Barack Obama grote bezwaren had geuit. En dat vond ook nog niet zo heel lang plaats voor het gesprek van afgelopen zondag. De regering is sindsdien rustig gebleven. Toen op een persconferentie afgelopen dinsdag naar een reactie op de bouwplannen werd gevraagd, antwoordde perschef Sean Spicer van het Witte Huis dat ze het besluit niet goedkeuren, nog afkeuren. En zei dat hij de leiders van de twee landen deze kwestie zullen bespreken wanneer Netanyahu Washington volgende maand zal bezoeken. Netanyahu heeft van zijn kant de regeringscoalitie verklaard dat hij van plan is de bouw te versnellen, omdat de nieuwe Amerikaanse president veel minder vijandig tegenover de nederzettingen staat dan zijn voorganger. De laatste bouwaankondigingen waren gewoon een voorproefje, zei hij vorige week tegen de Knessetleden. We gaan nu veel dingen heel anders doen. De voornaamste Palestijnse onderhandelaar Saeb Erekat beschuldigde donderdag de regering van Trump van het stimuleren van de Israëlische bouw van nederzettingen en dat dit schadelijk is voor de kansen van de twee-staatoplossing door het uitblijven van de reactie op de nieuwbouwprojecten buiten de groene lijn. Erekat verklaarde in een video die door de PLO op Twitter was gepost: "We wachten op een officiële reactie van de Amerikaanse regering, de regering van president Trump over de Israëlische nederzettingen." Vorige maand onthield Obama het Amerikaanse veto tijdens de VN-veiligheidsraad op resolutie 2334, die zeer kritisch is over de nederzettingen, waarbij ze als zijnde niets rechtsgeldig werden neergezet en als een flagrante schending overeenkomstig het internationaal recht. De motie pleitte ook voor een totale opschorting van alle bouwactiviteiten in gebieden die Israël had veroverd in de Zesdaagse Oorlog van 1967 met inbegrip van Oost-Jeruzalem. Obama, die regelmatig kritiek had op Israël als het nieuwe nederzettingenprojecten had goedgekeurd, hield vol dat die reacties een daad van vriendschap waren, terwijl hij toezag hoe nederzettingen op de westelijke Jordaanoever uitbreiden. Deze worden op lange termijn als destructief gezien voor de duurzaamheid van Israël. Ik zie niet in hoe dit probleem kan worden opgelost op een manier die Israël zowel als Joods en als democratie in stand kan houden, zei Obama tijdens zijn afsluitende persconferentie. Want als je niet twee staten hebt, dan heb je in zekere zin een uitbreiding van de bezetting, aldus Obama. En in de afgelopen drie artikelen is Amona wel een keer voorgekomen en in de komende drie artikelen komt de tempel voor. En het eerste artikel gaat over de halve shekel tempelbelasting die opnieuw wordt ingevoerd door het Sanhedrin in oprichting. En de Bijbel zegt erover in Exodus 30 vers 15, de rijke mag niet meer en de arme niet minder geven dan een halve shekel als u het hefoffer voor de Heere geeft om voor uw leven verzoening te doen. Na een opschorting van bijna 2000 jaar is het nu weer mogelijk voor Joden wereldwijd om de mitzwa, het gebod, uit te voeren van het betalen van de halve shekel. Een bijbels opgelegde fiscale taak voor elke Jood voor de financiering van de dagelijkse activiteiten in de tempel. Er zijn nu twee manieren om dit gebod uit te voeren. Eén methode is voor de mensen die het persoonlijk kunnen brengen en een andere voor degenen die dat niet kunnen. Toen de tempel er nog stond, was elke Joodse man verplicht om een halve shekel in zilver, dat is ongeveer 8 gram, en dat die is dan vandaag zo'n 4 dollar waard, te geven als verplichte belasting om de tempel te ondersteunen. Ieder mens was verplicht om dezelfde hoeveelheid te betalen, ongeacht zijn economische omstandigheden. Toen de munten eenmaal binnen de tempelmuur waren, werden ze hekdesh, werden ze geheiligd en mochten niet meer voor andere doeleinden worden toegepast. Het volk Israël bleef het gebod uitvoeren zelfs nadat de eerste tempel werd verwoest. Totdat deze praktijk in het jaar 135 door de Romeinse keizer Hadrianus werd verboden. Zelfs Joden die buiten Israël woonden bleven die halve shekel geven, ondanks het verbod van de Romeinse Senaat op de export van goud en zilver. 20 jaar geleden blies Reuven Prager deze mitzwa nieuw leven in. Hij begon met het slaan van zilveren munten volgens Bijbelse voorschriften en maakte voor elk jaar een nieuw en uniek ontwerp. Degenen die deze mitzwa willen toepassen, kopen de zilveren munten van Prager om ze vervolgens te deponeren bij de Otsar HaMikdash, de schatkist van de tempel, een organisatie die is opgericht om deze munten in te zamelen. Otsar HaMikdash deponeert deze munten vervolgens in hun kluis. Tot op heden heeft de organisatie meer dan 200.000 munten ingezameld. En dat vertegenwoordigt dus een waarde van zo'n $800.000. Ten tijde van de tempel was het de opdracht aan iedere Jood om 3 keer per jaar een pelgrimstocht naar Jeruzalem te maken. Het afgeven van de halve shekel belasting was hierbij een simpele handeling. Vandaag de dag, terwijl de meeste Joden in de diaspora wonen, en dat betekent in de verstrooiing of buiten Israël, is dat natuurlijk veel lastiger. Voor Joden buiten Israël is het uitvoeren van deze mitzwa lastig of zelfs onmogelijk. Deze munt moet worden ingeleverd bij de Otsar HaMikdash in Jeruzalem. Prager heeft een methode bedacht om de zilveren munten vanuit de Verenigde Staten op te sturen. Het Sanhedrin in oprichting heeft een mitzwa laten herleven om de tempel te herbouwen. Afgelopen september heeft het Sanhedrin ter ere van de voltooiing van de 50-jarige cyclus van Rosh Hashanah een munt uitgebracht die ter vervanging van de oorspronkelijke zilveren munt kan worden gebruikt om de mitzwa uit te voeren. Het grootste voordeel van deze munt van het Sanhedrin is dat deze munt vergelijkbaar is met de halve shekel, maar niet als geheiligd wordt beschouwd. Hij hoeft dus niet fysiek te worden gegeven, maar is nog steeds bestemd voor gebruik in de tempel. Het Sanhedrin en het Tempelinstituut houden weer ceremonies waarmee kohanim worden onderwezen en getraind, mannen van de priestelijke orde, om de tienden te incasseren. Middelen voortkomend uit de opbrengsten van de Sanhedrin-munt worden ingezet voor het opleiden van priesters en ook voor het maken van speciale schalen en andere gebruiksvoorwerpen voor in de tempel. Het Sanhedrin stemt in met het initiatief van de halve shekel van Prager, maar voorzag daarnaast een behoefte voor de introductie van een eigen speciale munt. De halve shekel was een belasting die gebruikt moest worden voor een specifiek doel, zei rabbijn Hillel Weiss, en hij is woordvoerder van het Sanhedrin tegen Breaking Israel News. Als zodanig wordt het praktisch ingezet en niet simpelweg opgepot. Omdat de voorbereidingen voor de tempel doorgaan, wordt de behoefte aan deze belasting wel duidelijk. Deze munt wordt niet gewijd aan de tempel, maar wel het geld dat door de aanschaf van deze munt wordt opgebracht en kan dus niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Rabbijn Weiss beschreef de Bijbelse gebruiken voor een dergelijke gang van zaken. Er waren verschillende gevallen van geheiligde zaken, zoals bijvoorbeeld de tienden. Deze kunnen worden ingewisseld voor 120% van hun waarde. En daar is ook de schrift heel duidelijk in Leviticus 27 vers 31. Daar staat, maar als iemand toch een deel van zijn tiende vrijkoopt, moet hij het vijfde deel ervan daaraan toevoegen. Ook mensen die hun eigen offers niet konden brengen, kochten penningen in de tempel, die op hun beurt werden ingewisseld voor het dier of voor het graan dat daadwerkelijk werd gebruikt voor het offer. Tot het opnieuw instellen van 3 keer per jaar optrekken naar Jeruzalem, die het voor iedere Jood mogelijk maakt om de halve shekel belasting persoonlijk in te leveren in de tempel, is de munt van het Sanhedrin voor nu een goed alternatief om het herstel van de tempel te realiseren. Het zal ook niet zo zijn. De Palestijnen protesteren tegen de VN-chef voor het bevestigen van de Joodse banden met de Tempelberg. Ramallah eist excuses van Guterres. Palestijnse functionarissen eisen excuses van de nieuwe chef van de Verenigde Naties nadat hij had gezegd dat het volkomen duidelijk was dat de tempel die de Romeinen in Jeruzalem hadden verwoest een Joodse tempel was. Secretaris-generaal Antonio Guterres vertelde vrijdag in een interview met Radio Israël, niet aan ons in dit geval, aan zijn correspondent in New York dat niemand het feit kan ontkennen dat Jeruzalem vandaag de dag heilig is voor 3 religies met inbegrip van het Jodendom. Adnan al-Husseini, minister van Jeruzalemzaken voor de Palestijnse autoriteit, vertelde zondag de Chinese nieuwsdienst Xinhua dat Guterres het besluit van UNESCO naast zich had neergelegd dat de Al-Aqsa-moskee als puur islamitisch erfgoed beschouwt. Hij zei ook dat Guterres alle juridische, diplomatieke en humanitaire zaken had geschonden en overtreden in zijn rol als secretaris-generaal en zich zou moeten verontschuldigen ten overstaan van het Palestijnse volk. Xinhua sprak ook met Ahmad Maidalani, een adviseur van Mahmoud Abbas en lid van het uitvoerend comité van de PLO. Die zei dat Guterres' opmerkingen een ondermijning zijn van de betrouwbaarheid van de VN als orgaan dat onderdrukte volkeren hoort te ondersteunen. En dat Guterres zijn opmerkingen die Israël groen licht geven voor meer maatregelen tegen Jeruzalem zal moeten toelichten. Guterres vertelde Radio Israël dat hij een nieuw vredesproces tussen Israël en de Palestijnen niet zal opstarten, maar dat hij wel geloofde in de twee-staten-oplossing en bereid is om te helpen bij het vredesproces als hij daarvoor gevraagd zou worden. Naar aanleiding van de woede van de PA prees onderminister van Buitenlandse Zaken Tzipi Hotevely Guterres voor zijn opmerkingen. En ze zei, ik prijs de VN-secretaris-generaal voor het opkomen voor de historische waarheid over de Tempelberg en de historische band van het Joodse volk met Jeruzalem, zei Hotevely in een verklaring. Je kunt niet een 3000 jaar hechte verbinding tussen het volk van Israël en Jeruzalem simpelweg doorsnijden. Maar ja, wat de Palestijnen ook vinden, het laatste artikel over de tempel zegt toch stapje voor stapje naar de derde tempel. En dat is een bericht van Messia Nieuws. Als het aan Gideon Garlap ligt, duurt het niet lang meer voordat er een nieuwe Joodse tempel herrijst in Jeruzalem. Architect Gideon Garlap zit achter een groot wit bureau met daarop een glasplaat. De gasten nemen plaats op doorzichtige plastic stoelen. Garlap's kantoor bevindt zich op een afstand van 500 meter van de oude stad van Jeruzalem en 1300 meter van de Tempelberg. Hij heeft projecten in heel Israël, maar vandaag gaat het om zijn ideeën voor de oude stad van Jeruzalem en de Tempelberg. Concreter, over de bouw van de derde tempel. De veranderingen gaan niet zo snel als Garlap graag zou willen. Hij wijst naar de muur. Aan de overzijde van de weg bevindt zich het districtscomité dat moet beslissen over de bouwplannen. Maar ze beslissen nog niks. Garlap opent het glazen deurtje van de kast achter hem en zoekt in de stapel bouwprojecten. Hij trekt er een plan uit en slaat het open. Israël is bezig een hypermoderne spoorlijn aan te leggen tussen Tel Aviv en Jeruzalem. Deze dient volgens hem te worden doorgetrokken naar de zuidzijde van de Tempelberg. Met donkerblauwe strepen heeft hij de route aangegeven van de 1 miljoen toeristen en Joden die straks ieder jaar naar de Tempelberg willen. De treinen rijden onder de Armeense wijk door om buiten de stadsmuur weer tevoorschijn te komen. En dan is het nog maar een paar meter lopen naar de meest heilige plaats van het Jodendom. Hij vouwt de kaart weer op en gaat op zoek naar een volgend voorstel. Naast de rotskoepel zijn op dit plan gele vakjes getekend. Dat zijn de synagoges die naast de rotskoepel moeten verschijnen. De rotskoepel zelf kan blijven staan waar hij staat, aldus de architect. De kalif had namelijk een Joodse adviseur, Ka'ab el-Akbar. De koepel heeft al de afmetingen die de tempel moet hebben. Er moet alleen nog een menorah worden geplaatst en een gordijn rond de rots worden opgehangen. Dan is het een goede tempel voor de Joden. Er kan een regeling worden getroffen voor Joden en moslims, denkt Garlap. Een verdeling zoals we nu ook in de grot van de aartsvaders in Hebron hebben. 2 dagen Joden, 3 dagen Arabieren, zoiets. Hoe reageert hij op mensen die zeggen dat wat hij wil tot een gigantische explosie kan leiden? Of tot een oorlog tussen Israël en de moslimwereld? Dat er een derde wereldoorlog komt is onzin, zegt hij. Ook deskundigen zeggen dat. Moslims komen hier eigenlijk niet gelijk naartoe om ruzie te maken. De 14,5 hectare van de Tempelberg kan worden verdeeld. Het is groot genoeg voor de aanbidding van God. Slechts 4% is bebouwd. Garlap wil nog niet praten over het herstel van de dierenoffers. Eerst de menorah en de gebeden. Dan de volgende stap. Het gaat om de vraag wat we nu kunnen doen. Ik hier in mijn kantoor. Ik schrijf dingen op. En dan doe ik weer wat anders. We kunnen ons nog niet bezighouden met de uiteindelijke oplossing. De overtuiging van de ultra-orthodoxe Joden wijst hij van de hand. Bij hen moet God alles doen. Daarom wilden ze niet naar Israël komen toen in Duitsland in de jaren 30 van de vorige eeuw het nazisme opkwam. Ze geloven niet dat wij zelf iets kunnen doen. Ze kunnen gewoon blijven bidden bij de westelijke muur. Tal van Joden zien het nut van een tempel niet in. De religie heeft zich ontwikkeld met synagogen, de traditie en de gebeden. Het probleem is niet met de moslims of de christenen. Van de Joden gelooft 95% dat dit niet nodig is. Wij staan ver af van de hoofdstroom. Maar de tempel is niet alleen voor de Joden. Deze komt er voor alle naties. Het internationaal gerechtshof, bijvoorbeeld, moet hier naartoe. Ze begrijpen het idee gewoon niet. Het is te gecompliceerd voor hen. Maar het is ook heel eenvoudig. Een andere voorvechter van de bouw van de derde tempel is Rabbinit, de echtgenote van een rabbijn, Rivka Shimon. Ze woont in een buitenwijk van Jeruzalem en is net terug van een bezoek aan de Tempelberg, waar ze een bruid naartoe bracht. De bruid wilde haar eigen huis verbinden met het nationale huis, zegt ze, als ze heeft plaatsgenomen aan een eettafel met 10 stoelen. Aan de muren hangen de portretten van de ouders en grootouders in Jemen en Oost-Europa. Vandaag wonen de 10 kinderen van de rabbijn en rabbaniet in het hele land, inclusief in Samaria. En toch ontbreekt er nog iets aan de vervulling van de droom. Het begon allemaal toen een vriend van haar zoon tijdens het Pesachfeest werd doodgeschoten door een Palestijnse politieman. Dat gebeurde toen hij bij het graf van Jozef in Nablus was. Toen we voor de begrafenis op de Olijfberg waren, zei mijn zoon: "Mama, kijk eens naar de Tempelberg. De Arabieren voetballen daar." Ik had het gevoel dat ik een stomp in mijn maag kreeg. Ik zei tegen God: "Hoe komt het dat wij op Pesach niet naar de Tempelberg gaan zoals de Torah voorschrijft, maar naar de begrafenis?" Toen de rouwperiode van 7 dagen voorbij was, zei een vriendin dat ze met een groep vrouwen naar de Tempelberg ging. Ik besloot mee te gaan. Op de Tempelberg hebben moslims gebedsrechten, christenen en joden op bepaalde uren bezoekrechten. Bidden mogen de joden daar dus niet. Maar Shimon bidt in stilte, in haar hart. Ik praat met God, ik zeg: "Geef goede gezondheid aan mijn zoon. Geef dat mijn nicht mag trouwen." Wat begonnen als een kleine groep werd een beweging. Journalisten kwamen kijken. Voor het eerst kwam er een programma op de televisie waarin ze niet werden afgeschilderd als gekke mensen, maar als normale. Een journaliste van de linksliberale krant schreef een positief artikel. Ze nam zelfs een ritueel bad voordat ze naar de Tempelberg ging. Ze zei dat niet-religieuze burgers iets heel dieps voelen op de Tempelberg. Ze begreep niet hoe dat kwam. 2 andere niet-religieuzen in onze groep vertelden haar: "De Tempelberg is het hart van de Joodse natie. Als we het hart verliezen, verliezen we alles." We zien nu nieuwe organisaties ontstaan. Er is nu ook de groep Studenten voor de Tempelberg. Het hoofd is een niet-religieuze jongen. Ze gaan naar kampen en universiteiten. Een seculiere studente uit Frankrijk vertelde de Knessetleden: ik ben geschokt dat de Arabieren vertellen wat we wel en niet mogen doen op de belangrijkste plaats voor ons Franse Joden. Zij bepalen wanneer de deuren opengaan en dat we daar niet mogen bidden. Ik wil daar bidden om mijn 2000 jaar oude droom te vervullen. Aan de vrouwen van de Tempelberg zijn vandaag honderden vrouwen verbonden, verspreid over het hele land. Ze geven bijvoorbeeld lezingen, werken als gidsen voor Joodse groepen op de Tempelberg. Ze zijn het gordijn aan het weven voor de tempel. Kortom, ze weten straks hoe alles moet. Maar dat is nog niet alles. Het is ook om de gevoelens op te roepen. In het dagelijks leven vergeet je soms wat het belangrijkste doel is. Als we allerlei activiteiten organiseren voor vrouwen en kinderen, wordt hun verlangen naar die plaats versterkt. Ze weet niet precies hoe de tempel eruit zal komen te zien. Maar het gaat in elk geval om iets bijzonders. Jesaja spreekt van de hoogste van alle bergen. De naties zullen er naartoe stromen. Zo niet, dan worden ze niet gezegend. De wereld wacht erop dat wij op de Tempelberg zijn. Er zal geen oorlog meer zijn, maar vrede. Het is een vredige energie voor alle naties op de wereld. Ze acht het niet uitgesloten dat het land langzamerhand gaat wennen aan het idee van dierenoffers. Je doet hier iets verkeerd. Je wilt niet dat God je straft. Je komt naar de tempel, je koopt een dier, je ziet hoe de priester het dier aan God geeft. Dit is in jouw plaats. Misschien is dat een heel goed idee. Je moet natuurlijk wel echt spijt hebben en er wat over zeggen. Maar iets anders neemt je plaats in. Tegen een som van 35 shekel, 9 euro, biedt het Tempelinstituut een audiovisuele presentatie aan over de derde tempel. De bezoekers worden door diverse hallen geleid. In de hallen vloepen de lichten aan en uit. De mannenstem naar het plafond geeft er uitleg bij en de airconditioning zoomt op de achtergrond. Met reuze stappen gaan we door de geschiedenis met een film over de berg Sinaï, de eerste tempel en de tweede tempel. En voor we het weten zijn we bij de derde tempel beland, die straks gaat komen. In de vitrine staan de voorwerpen al. Overal is aan gedacht. Trompetten voor de priesters en harpen waarmee tempelmuziek kan worden gemaakt. De gewone priester draagt een simpel kleed in gebroken wit. De hoge priester een koningsblauw bovenkleed. De zilverkleurige slagersmessen waarmee de priesters straks de offerende dieren moeten doden en de bekers waarmee ze het bloed moeten opvangen liggen ook al klaar. Op platen is te zien hoe de rook van de offers rechtop stijgt, want de wind heeft bij de tempel geen invloed meer. Ook een meterslang brandofferaltaar ontbreekt niet. Het altaar kan snel worden afgebroken en weer worden opgebouwd op de berg Moria, laat de stem uit de luidspreker weten. Naast het altaar staat het koperen vat om de as van de dieren weg te nemen als deze in rook zijn opgegaan. In een volgende hal zien we de menorah, de tafel voor de toonbroden, allemaal precies op voorgeschreven grootte. Onder luid trompetgeschal schuift het gordijn weg voor de Ark des Verbonds, met daarop de cherubijnen. In de laatste hal bekijken we de animatiefilm over de derde tempel. De rotskoepel is nergens meer te zien, want er staat een nieuw gebouw op de berg Moria. Het scherm toont afbeeldingen van reusachtige hallen met marmeren vloeren en goudkleurige muren. Gordijnen schermen de heiligste plek af. Ook is het Sanhedrin opnieuw ingericht. Een modern gebouw is het, met zitplaatsen voor tientallen wijzen en voor de honderden belangstellenden op de tribunes. De film eindigt met de vraag: wanneer zal de tempel worden herbouwd? Dan, dit is de generatie. De kinderen zijn er klaar voor. Dan maken we een keertje ruimte voor muziek met James Block, Remain in You. Things to come. All my En vandaag weer in de uitzending een mooie blog van Nine de Vries van Messier Nieuws. En het heet Gewillig van Hart. Opgewonden stemmen voor haar. Eindelijk water. Haar speeksel is dik geworden en het zuigen op een kiezelsteen geeft nauwelijks verlichting. Simon, de kleine jongen, in haar armen schrikt wakker van het geschreeuw en stoot zijn hoofd pijnlijk tegen haar kin. Dorst, mompelt hij. Ze sjort hem steviger op haar heup en wrijft even over haar kin. Ja, jongen, je krijgt zo water, belooft ze. Al 3 dagen zijn ze geen bron of put tegengekomen en hun waterzakken hangen leeg om hun schouders. Niet eerder heeft ze zo dorst gehad. En de kinderen, de kleine Simon, die net nog suf tegen haar aandacht te slapen. En Ghana, die dapper probeert door te lopen en wiens vragen om drinkend een tijdje geleden al verstomd zijn. Boven hun hoofden houdt de enorme wolk de hete zonnestralen tegen. Zonder zijn beschutting waren ze al lang verdord, als planten in de woestijn. Haar benen krijgen nieuwe kracht door opgewonden stemmen die water beloven. Vlak voor haar zet haar man steeds grotere stappen, terwijl hij met een stok de geiten voor zich uitjaagt. Met Ghana haast ze zich achter hem aan. Dan hoort ze weer geschreeuw, maar deze keer klinkt het schel en boos. Het water is bitter. Ze houdt in, klemt Simon tegen zich aan. De eeuwige zal hen toch niet laten sterven in deze wildernis van stenen en bergen? Haar hart bonkt en in paniek kijkt ze op naar haar man. De radeloosheid in zijn ogen maakt haar misselijk. Was het nog maar een paar dagen terug dat ze feest hadden gevierd? Het lijkt veel langer geleden dat de God van Abraham, Isaac en Jacob hen door de zee had geleid. Na afloop hadden ze gezongen, gedanst en gelachen en later spoelden de lijken van de Egyptenaren en hun paarden aan op de oevers van de zee. De teugels van de beesten waren versierd met goud, zilver en kostbare stenen en massaal hadden ze er zoveel mogelijk van verzameld. Ze waren nog niet klaar toen Mozes wilde opbreken en toch waren ze meegegaan. Om haar heen beginnen de mensen te mopperen. Wat moeten we nu drinken? Dit was de eerste keer na de uittocht dat de Israëlieten mopperden en de reis was nog maar net begonnen. Mozes bidt tot de Eeuwige. En die zegt hem een stok in het water te gooien, waardoor het water op wonderlijke wijze zoet en drinkbaar is. Op de basisschool vertelde de leerkracht dagelijkse verhalen uit de Bijbel. Ik kan me mijn gevoel nog goed herinneren als we weer waren aangekomen bij de reis door de woestijn. Saai en langdradig vond ik het, al dat geklaag en gemopper. Tegenwoordig denk ik, je zou er maar gelopen hebben. Een paar kleine kinderen aan je hand. Wat vee dat te drinken moet hebben. Met een waterzak waar je uren geleden de laatste druppel hebt uitgewrongen. Om je heen zijn bergen, stenen, rotsen, geen water. Hoe groot zou mijn vertrouwen in de eeuwige zijn als mijn kinderen toch echt dorst krijgen? Ik ben bang voor het antwoord. Wat had ik op de basisschool graag ook het verhaal gehoord over de inzameling van materialen voor de tabernakel. Ik kan me niet herinneren dat het is langsgekomen. Het lijkt alsof er meer nadruk heeft gelegen op het geklaag en gemopper. Het gouden kalf op de dingen die verkeerd zijn. In Exodus 35 vraagt Mozes namens de eeuwige aan het volk. Neem uit wat je hebt een heffoffer voor de eeuwige. Ieder die gewillig van hart is moet het brengen als heffoffer voor de eeuwige. Hierna volgt een lange lijst met materialen die nodig zijn voor de tabernakel. En zo kwamen ze, de mannen en de vrouwen. Ieder die gewillig van hart was. De eeuwige verplichte in dit geval namelijk niemand tot geven. Even later staat in hoofdstuk 36 te lezen. Toen gaf Mozes het bevel dat men een boodschap door het kamp zou laten gaan. Laat geen man of vrouw nog werk verrichten voor het heffoffer voor het heiligdom. Zo werd het volk ervan weerhouden nog meer te brengen. Want het materiaal was voldoende voor hen om er al het werk mee te kunnen verrichten. Ja, er bleef over. Het volk dat met gewillige harten voor de eeuwige aan het werk gaat. Dat zoveel geeft en maakt dat Mozes zegt dat ze moeten stoppen. Het volk dat de eeuwige van dichtbij meemaakt en dat, na de dwaling met het gouden kalf, laat zien dat het graag wil dat de eeuwige bij hen komt wonen. Dat is toch een geweldig verhaal? En het is meer dan dat. Het is ook een spiegel. Wat staat er in mijn hart? Ben ik bereid om te geven voor hem? Tot zover de blog van Nine de Vries van Messia Nieuws. En hier wordt in het laatste een legitieme vraag gesteld. Ben ik bereid om te geven voor hem? En daarnaast kun je de vraag ook verleggen naar de vraag, ben ik tevens bereid om van hem te ontvangen? In Amos 8 vers 11 staat, ziet, er komen dagen, spreekt de Heere, Heere, dat ik een honger in het land zal zenden. Geen honger naar brood, noch dorst naar water, maar om de woorden van de Heere te horen. En hoewel hier dus in eerste instantie het volk Israël mee wordt bedoeld, is het evident dat als wij gelovigen uit de volken zijn ingeënt in diezelfde olijfboom, die edele olijfboom, en gebruik maken van dezelfde sapstroom die via de wortels optrekt naar de takken van Israël, dat dit dan een veel diepere betekenis krijgt in de volgende context. De Joden hanteren het gezegde dat wie één leven redt, de hele wereld redt, en wie één leven doodt, de hele mensheid doodt. Laat nu de moslims alleen het laatste gedeelte gebruiken. Wie één leven doodt, doodt de hele mensheid. Hoe kun je zeggen dat je God lief hebt die je nog nooit gezien hebt en je broeder die je wel ziet haat? Ben je dan wel ingeënt op dezelfde stam? Voor moslims is Yeshua in de Koran Isa niet gekruisigd en is niet uit de dood opgestaan. Dat gezegd hebbend rijst de vraag, wie is hun God? In Johannes 6 vers 68 stelt Simon Petrus de vraag aan Yeshua, Heere, tot wie zullen wij heen gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven. En die woorden van eeuwig leven hebben wij gelukkig ook, in de vorm van de Bijbel. En in dat woord van leven staat ook de gelijkenis van de vijf wijzen en van de vijf dwaze maagden. Alleen de vijf wijze maagden hadden olie. En dat is het beeld van de Heilige Geest in hun lampen, toen de bruidegom zich onverwacht aankondigde. Ik roep u op om juist in deze tijd olie in uw lamp te hebben, want de Messias komt eraan. Ontvang van God, ontvang de olie en wees lichtdragers in deze duistere wereld. Het volgende artikel gaat over de nieuwe Amerikaanse president. En ik verbaas me erover hoeveel mensen met Donald Trump weglopen als zou hij een nieuwe Messias zijn. En ik vind dat gevaarlijk. Ik vind ook dat we niet op mensen moeten vertrouwen, maar dat we op God moeten vertrouwen. Maar ook alle informatie die we krijgen moeten onderzoeken. En ik heb een afgelopen week een bericht gelezen, een artikel in de Leeuwarden Courant. En dat bericht is van woensdag 1 februari. En daar staat boven Trump vertrouwt op Bannon. En toen ik dat gelezen had, dacht ik bij mezelf, nou, dit is toch wel een heel kritisch artikel. Dus ik wil u ook vragen om dit met een heel kritisch oor te beluisteren. En inderdaad naast de andere informatie te leggen die u heeft, zodat u zelf kunt balanceren van wat wil ik hiermee, wat kan ik hiermee of wat wil ik hier helemaal niet mee. En dat laat ik aan uw eigen beoordeling over. De regering Trump kent een schaduwpresident. Overal verschijnen de vingerafdrukken van Steve Bannon, voormalig topman van de controversiële nieuwssite Breitbart. Wie is hij? Dit is Steve Bannon in zijn eigen woorden. Ik ben een Leninist. Lenin wilde de staat vernietigen en dat is mijn doel ook. Ik wil alles laten instorten en de hele gevestigde orde van vandaag vernietigen. Ter zaakje staat erbij tegen een schrijver van de Daily Beast op een feestje in 2014. Bannon zelf zegt zich het niet te kunnen herinneren. Angst is iets goeds. Angst zorgt dat je actie onderneemt. In een interview in 2010. We moeten de Republikeinse partij een bitch slap geven. Een vernederende klap in het gezicht. In een radio-interview in 2010. Duisternis is goed. Dick Cheney, Darth Vader, Satan. Dat is macht. Het helpt ons alleen maar als zij, links, het mis hebben. Als ze blind zijn voor wie we zijn en wat we doen. En dat heeft hij gezegd tegen een Hollywood Reporter afgelopen november. Dit is Steve Bannon in de woorden van enkele bewonderaars. Uitstekende keuze, zei David Duke, voormalig leider van de Ku Klux Klan. Steve Bannon zou Trump in de juiste richting kunnen duwen, meent Richard Spencer, voorman van extreem rechts, die heel Trump riep naar de aanhangers die de natiegroet brachten. Deze man, door persbureau Bloomberg de gevaarlijkste politiek medewerker in Amerika genoemd, trekt aan de touwtjes in het Witte Huis. Zo werd in de eerste dagen van het presidentschap van Donald Trump steeds duidelijker. De donkere nationalistische inauguratierede waarin Trump over een Amerikaans bloedbad sprak, kwam uit de koker van Bannon en zijn ondergeschikte Stephen Miller. Zij schreven de stroom aan decreten die Trump in zijn eerste week ondertekende geheel in lijn met de populistische anti-immigratiecampagne die Bannon Trump liet voeren. Het was Bannon die ervoor zorgde dat het inreisverbod voor burgers uit 7 landen in het Midden-Oosten ook gold voor mensen met een permanente verblijfsvergunning, tegen de wensen van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid in. Of neem het besluit wekelijks een lijst te publiceren van misdaden begaan door illegale immigranten. Het ademt de methode van Bannon. Zijn macht werd bekrachtigd met een benoeming in de Nationale Veiligheidsraad die de president adviseert over buitenlandbeleid en veiligheidskwesties zoals de strijd tegen terrorisme. 2 professionals, de hoogste generaal en de chef van de inlichtingendienst, moeten plaatsmaken en zijn er alleen nog op speciaal verzoek bij. Bannon daarentegen, politiek adviseur zonder ervaring met zulke vraagstukken, mag permanent meepraten op het niveau van ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken. Eerder werden politiek adviseurs uit de raad geweerd of mochten ze alleen luisteren, zoals Obama's rechterhand David Axelrod. Maar in Trumps Witte Huis gaat het anders. Alle beleid gaat eerst langs Steve, zei Barry Bennett, ex-campagneadviseur die samenwerkt met Trump-vertrouweling Corey Lewandowski. Hij heeft totale controle. Steve is de adviseur die Trump het meest vertrouwt. De stafchef, in dit geval voormalig Republikeins partijvoorzitter Reince Priebus, is normaal gesproken de machtigste medewerker van de president. Maar Priebus is meer chef van de staf dan stafchef, omschrijft Bennett. Hij is de managementman. Bannon is de man van de agenda, het imago en de grote lijnen. Trump en hij denken heel erg hetzelfde. Bannon valt niet zo op. Hij komt zelden op tv, geeft weinig interviews, behalve om hou je mond te zeggen tegen de pers, zoals hij vorige week deed, en gaat gewoontjes gekleed in spijkerbroek. Hij heeft van alles uitgeprobeerd in zijn leven, gezien zijn goed gevulde bankrekening doorgaans met succes. Hij was marineofficier, Goldman Sachs bankier, investeerder en producent in Hollywood en totdat hij door Trump tot campagnemanager werd benoemd, de baas van de rechtsprovocatieve nieuwsite Breitbart. Breitbart, niet vies van een complottheorie of gemanipuleerde video, is een favoriet van aanhangers van blank nationalisme. We zijn een platform voor alt-rechts. Alternatief rechts erkende Bannon zelf, verwijzend naar die groep onder de afkorting van alternatief rechts. Het is een los verband van voornamelijk jonge mannen die zich verzetten tegen immigratie, feminisme, globalisering en multiculturalisme. Uit hun kringen komen geregeld antisemitische, racistische en seksistische geluiden. Onder Bannon maakte Breitbart koppen als anticonceptie maakt vrouwen onaantrekkelijk en gek. En de Confederatievlag staat voor een glorieus erfgoed. 2 weken na de massamoord op 9 zwarte kerkgangers in Charleston over de vlag waarmee de moordenaar zich liet fotograferen. Een symbool van het zuiden van de VS in de tijd dat het voor het behoud van de slavernij vocht. Breitbart had een speciale nieuwscategorie, zwarte criminaliteit. Conservatief commentator Bill Kristol werd weggezet als een afvallige Jood. De site werd onder Bannon een blanke etnonationalistische propagandamolen, beschreef het Southern Poverty Law Center dat discriminatie in de VS in kaart brengt. Voormalig medewerkers van Breitbart hebben beschreven hoe Bannon de redactie runde als dictator, in de woorden van Koert Bardella, oud-woordvoerder. Maar het racisme en het antisemitisme dat rond zijn nieuwsheid hangt, hebben ze bij Bannon zelf nooit bespeurd, zeggen kritische ex-collega's. Zijn ex-vrouw, die hem in een vechtscheiding beschuldigde van huiselijk geweld, stelt wel dat hij twijfels had over de school voor zijn kinderen, omdat er te veel Joden op zaten. Ik ben een nationalist, zei Bannon zelf. Een economische nationalist. De globalisten hebben de Amerikaanse arbeidersklasse leeggehaald en een middenklasse in Azië gecreëerd. Wij verkeren in crisis, constateerde hij toen hij in 2014 in het Vaticaan sprak voor conservatieve katholieken. Een crisis van onze kerk. Een crisis van ons geloof. Een crisis van het Westen. Een crisis van kapitalisme. De westerse wereld staat op de drempel van een heel wreed en bloedig conflict met wat hij de jihadistische fascistische islam noemt. Hij moet vechten voor joods-christelijke overtuigingen. In Bannons apocalyptische wereldbeeld zijn chaos en provocatie geliefde middelen. Precies zoals Trump deze week tentoonspreidde met zijn plotsklaps ingevoerde inreisverbod. Als je ergens een explosie ziet, vind je Bannon verderop met lucifers in zijn hand, zei Ben Shapiro, een voormalig medewerker van Bannon bij Breitbart. tegenstellingen vergroten om de elite in de wielen te rijden. Daar gaat het om, concludeerde Joshua Green, journalist bij Bloomberg, die veel over Bannon schreef. Prima gelukt, nu felle protesten zijn losgebarsten en de traditionele politiek uithaalt naar de nieuwe regering, terwijl Trumps aanhangers zich gesterkt en gehoord voelen. Steeds meer Amerikanen krijgen door dat deze provocateur achter de schermen grote invloed heeft op Trump. Op social media is een protestcampagne ontstaan. De boodschap luidt: stop president Bannon. Nou, tot zover het artikel. En daarom zeg ik, het is een heel provocatief artikel. En u moet zelf maar zien wat u daarmee doet. Bid ervoor. Maar ook dat Trumps ogen open zullen gaan voor de waarheid die God hem wil laten zien. En niet wat een man met hele verkeerde ideeën hem influistert. Want als zijn invloed zo groot is op Trump, dan heeft dat ook consequenties voor wat er in Israël gebeurt. En dat heeft u wel uit het artikel kunnen opmaken. Het is vandaag een vol programma, weinig muziek, maar het is wat het is. Uit Israël kwam nog een bericht onder ogen van Lea Farkash. Die heeft het weer van Ynet nieuws gehaald. En daar staat het volgende boven, wat ze geschreven heeft. Interessante tijden, de vissen. En zij schrijft het volgende. Een zwerm van grote giftige kwallen is plotseling voor de kust van Israël verschenen. Dit vreemde bericht komt een week na een ander vreemd bericht over haaien die zich ook voor de kust van Israël verzameld hebben. Het bericht vermeldt dat er zo'n 100 haaien met een lengte tot 3 meter zijn gespot. Het Israëlische nieuws, in dit geval dus zoals ik al zei Ynet nieuws, meldde dat het fenomeen van de zwerm haaien naar een profetie in Ezekiel verwijst en naar bizar gedrag van vissen en andere dieren voor de oorlog van Gog en Magog. En deze week lijkt het kwalfenomeen dit te benadrukken dat de profetie inderdaad een realiteit is geworden. En er volgt het door een bijbeltekst uit Ezekiel 38 vers 20. Op die dag zal er een grote schok zijn in het land van Israël, zodat de vissen van de zee en de vogels in de lucht en de beesten op het veld en alle op de grond kruipende dieren en alle mensen op aarde zullen beven in mijn aanwezigheid, zegt God. De kwallen bij de stranden van Tel Aviv zijn heel groot en wegen wel 10 kilo. Hun steek is giftig en pijnlijk. De kwallen zwermden bij de stranden van Tel Aviv en Haifa en ze zijn buitengewoon groot. Hun steek is giftig en pijnlijk. Hoewel Israël regelmatig bezocht wordt door zwermen kwallen, past het niet in het gedragspatroon van de kwallen, want die zijn er pas als het warm weer is, terwijl het nu juist extreem koud is in Israël, volgens de wetenschappers. Toen dit nieuws ter oren kwam van rabbijn Joseph Berger, zei hij dat dit fenomeen overeenkomt met de 10 plagen in het oude Egypte. De plagen kwamen in Egypte om de leider farao een boodschap te geven. De farao en de Egyptenaren erkenden God niet, zei rabbijn Berger, en zij geloofden dat alle macht aan hen was en dat zij Gods wil konden negeren. Israël heeft een speciale taak als een vertegenwoordiger van God in de wereld. De 10 plagen van het oude Egypte zijn in onze dagen nog even actueel, want de wereld is druk bezig met het recht aan het Joodse volk over het land Israël te ontzeggen, zei rabbijn Berger. Het doel van Israël in de wereld van vandaag, net zoals het was bij de uittocht in Egypte, is Gods koningschap te tonen aan de volkeren van deze wereld, zei hij. Al deze buitengewone fenomenen uit de diepten van de zee, de kwallen en haaien, zijn net als de plagen. God gebruikt Israël om een boodschap aan de wereld en haar leiders te sturen. Dat God nog steeds aanwezig is en de meester en koning is en alles naar zijn wil regelt. Rabbijn Berger merkt op dat het fenomeen van de kwallen samenvalt met het lezen van de Torah, die de 10 plagen beschrijft. Het gedeelte wordt deze week gelezen door alle Joden over de hele wereld in het kader van de jaarlijkse cyclus van de Torah. En dan zijn we hiermee ook aan het einde gekomen van Frontline Israël. Ik wil op het laatst nog even vermelden dat er deze week lezingen zijn van Gabriel A. Goldberg. Hij is historicus, auteur en expert in Joodse en Midden-Oosten geschiedenis. Hij geeft internationaal lezingen over Israëls rechten vanuit Bijbels, historisch en volkenrechtelijk perspectief. En dit keer zal die lezing gaan over Jesus and His People, a Jewish View, Jezus en zijn volk, een Joodse visie. En u kunt hem tegenkomen in, even kijken hoor, Nieuw Lekkerland in Leeuwarden, Den Haag en Apeldoorn. En ik zal daar zelf dan ook bij zijn in Leeuwarden. En voor alle informatie kunt u terecht op de website van pillaroffire.nl. Daar zult u ook de adressen aantreffen en de tijden. Voor nu wens ik u God zegen, maar bovenal zijn shalom toe. Tot zover Frontline Israël. Het programma met actualiteiten uit en over Israël. En meermaals herhaald. Kijk voor meer informatie op onze website. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door een mail te sturen naar info@radioisrael.nl. A song shall be heard in the cities of Judah and in the streets of Jerusalem. A song shall be heard in the cities of Judah and in the streets of Jerusalem. The voice of joy, of the bridegroom and the voice of the bride, the voice of joy and the voice of gladness, the voice of the bridegroom and the voice of the bride. Ko sason ve ko simcha, ko hatan ve ko kala, ko sason ve ko simcha, ko hatan ve ko kala. Lo yisagoy el goy chered, lo yisagoy el goy chered, lo yilmadu od milchama. Lo yisagoy el goy chered, lo yilmadu od milchama. Lo yisagoy el goy chered, lo yilmadu od milchama. And every man 'neath his vine and fig tree shall live in peace and every man 'neath his vine and fig tree shall live in peace and unafraid. And into plowshares turn their swords, nations shall learn war no more. And into plowshares turn their swords, nations shall learn war no more. Lo yisagoy el goy chered. Radio Israël. Het is nu 10 uur. Dit is WNC. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. CDU-leider Angela Merkel heeft officieel de steun gekregen van zusterpartij SCU bij de verkiezingen in september. De Beierse Christendemocratische Partij had de afgelopen tijd veel kritiek op het vluchtelingenbeleid van Merkel. Maar ze mag toch namens beide partijen proberen herkozen te worden tot bondskanselier.